Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 31 dzień grudnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka PiSu zapewnia w komunikacie, że stanowisko partii w sprawie uchodźców jest niezmienne. Kamil Stoch, liderem turnieju czterech skoczni, wygrał pierwszy konkurs, kolejne zawody w poniedziałek. Kim Koreańczyk, tak nazywa się najniebezpieczniejsza petarda sprzedawana nielegalnie w tym roku w Neapolu. Stanowisko PiSu w sprawie przyjmowania uchodźców z Afryki oraz Bliskiego Wschodu nie zmienia się. W komunikacie Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że nadal opowiada się za pomocą dla społeczności dotkniętych wojną lub głodem, ale w ich ojczyznach. Jednocześnie odrzuca próby narzucenia tzw. relokacji imigrantów do poszczególnych państw Unii, w tym Polski. W komunikacie podpisanym przez rzeczniczkę partii Beatę Mazurek zaznaczono, że wypowiedzi polityków nienależących do Prawa i Sprawiedliwości pozostają ich prywatnymi opiniami i w żadnym stopniu nie reprezentują stanowiska klubu i partii. W czwartek w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Kornel Morawiecki powiedział, że rząd powinien uruchomić korytarze humanitarne i zaproponować uchodźcom naszą kulturę. Te 7 tysięcy uchodźców na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem, ocenił Kornel Morawiecki. Usunięta awaria wodociągowa w centrum Gliwic. Udało się to dopiero wieczorem, kilka godzin później niż początkowo zakładano. Dyspozytor z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Gliwicach wyjaśnił, że konieczna była wymiana większej części sieci wodociągowej. Z powodu awarii mieszkańcy 14 budynków przy ulicy Mikołowskiej od wczorajszego rana nie mieli wody. W tym czasie dostarczano im ją beczkowozem. Jutro w GAPA drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Liderem jest Kamil Stoch, który wygrał wczorajszy konkurs w niemieckim Oberstdorfie. Trzeci był Dawid Kubacki, a piąty Stefan Hula. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot jest pozytywnie zaskoczony dyspozycją biało-czerwonych. Liczyłem, że Kamil stanie może na tym podium, natomiast zaskoczyło nas zupełnie po prostu dyspozycja naszych zawodników. Pierwszy, trzeci, piąty. Uważam, że to jest wymarzone miejsce na starcie tego 66. turnieju czterech skoczni. Maciej Kot był wczoraj 15 w konkursie, a Piotr Żyła 25. Dokładnie za 24 godziny przywitamy nowy rok. Kto zaopatrzył się w fajerwerki, powinien wiedzieć, że może odpalać je tylko osoba dorosła i trzeźwa. Nieostrożność w obchodzeniu się z materiałami pirotechnicznymi to częsta przyczyna interwencji strażackich, przypomina rzecznik PSP starszy brygadier Paweł Frontczak. Najpierw powitajmy nowy rok, pożegnajmy stary. Odpalmy środki pirotechniczne i dopiero wypijmy lampkę szampana lub inny mocny alkohol. Nieodwrotnie. Niestety alkohol opóźnia reakcję i większość osób, które ulegają niestety wypadkom każdego roku, to są osoby pod wpływem alkoholu. W tym roku Polacy wystrzelą w powietrze fajerwerki o wartości około 500 milionów złotych. Kim Koreańczyk to nazwa najniebezpieczniejszej w tym roku sprzedawanej nielegalnie w Neapolu petardy. Zgodnie z tradycją producenci pozbawionych atestów groźnych materiałów pirotechnicznych nadają im nazwy nawiązujące co do aktualnych wydarzeń. Nazwa tej petardy przywołuje postać przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una i odnosi się do napięcia wokół programu nuklearnego tego kraju. Użycie takiego materiału pirotechnicznego, ostrzega włoska policja, może wyrządzić poważne szkody i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Ładunek ten to w istocie bomba zawierająca kilka kilogramów mieszanki wybuchowej, zauważają z kolei pirotechnicy we włoskich mediach. Na czarnym rynku Kim Koreańczyk kosztuje nawet około 100 euro. W ostatnich latach do nielegalnej sprzedaży w regionie Kampanii na południu Włoch wprowadzono petardę o nazwie Bin Laden i tsunami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela z przewagą chmur, w większości regionów deszcz, tylko na północnym wschodzie początkowe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Będzie od 3 stopni w Białymstoku i Suwałkach do 11 w Szczecinie i Zielonej Górze. W centrum od 6 do 7. Trójka. Program Trzeci. Mamy czwartą minutę niedzieli. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Darkness. Tym utworem rozpoczyna się jedna z kilku wersji albumu Versus, podpisanego i sygnowanego nazwiskiem Carla Craiga. To wydawnictwo jest jednym z najważniejszych w mojej kolekcji wydanych w mijającym 2017 roku. Rozpoczynam nasze spotkanie tą najważniejszą dla mnie płytą, ponieważ pomyślałem sobie, że skoro mam przyjemność prowadzić audycję ostatniego dnia roku, to może warto przywołać albumy i nagrania, które najbardziej zawładnęły moim sercem i może nie na zasadzie podsumowania, a raczej przypomnienia, co gdzieś tam w skrycie, mam nadzieję, przełoży się na jakieś plebiscyty, lajki czy wszelakie zestawienia organizowane przez wiele rozgłośni radiowych, ale też całą masę portali muzycznych. No więc to przypomnienie być może jakoś przełoży się na to, że artyści, którzy wybrzmią dziś do godziny drugiej, uplasują się oczko wyżej w tych wszystkich tabelkach i zestawieniach. No a że w potrójnym paśmie przenoszenia zazwyczaj nie bawimy się przebojami, a raczej muzyką drugiego, trzeciego, albo nawet, kto wie, dziesiątego nurtu, no to warto w moim przekonaniu powtarzać te utwory, aby chociaż w maleńkim stopniu stały się po prostu częściej słuchane i może troszkę bardziej popularne. Sporo zagranicznych płyt przyniosłem dziś na nasze spotkanie, ale takie prawdziwe zestawienie zarówno polskiej muzyki, jak i tej zagranicznej wykonam dopiero na początku 2018 roku. Dziś przede wszystkim to, co mi w sercu gra, to, co zawładnęło moim umysłem, moją duszą. Utwory, które są wielką sztuką, czymś, co naprawdę stanowi olbrzymi walor artystyczny. Coś, co brzmi w mojej głowie nawet kiedy wszelakie odtwarzacze są wyłączone. Coś, co analizuję i muzyka, o której myślę, jak mogła powstawać, jaką przyjemność mogła sprawić słuchaczom, jak wiele pracy kosztowała tych wszystkich, którzy uczestniczyli przy produkcji tych albumów. Kilka ważnych płyt przedstawię w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. No a ta jest bez wątpienia najważniejsza. Przypomnę, Versus, Carl Craig, ale również, a może przede wszystkim, orkiestra Leslie Ekel, prowadzona pod batutą François Xavier Rota. Do tego Francesco Tristano, grający na fortepianie, który, jak Państwo doskonale wiedzą, uczestniczy w całej masie przeróżnych projektów i to niekoniecznie tych związanych z muzyką elektroniczną, bo to przede wszystkim klasycznie wykształcony pianista, który gości na najważniejszych, najbardziej prestiżowych salach koncertowych całego świata. No i Spiritus Movens tego przedsięwzięcia, Maurice von Oswald, który gdzieś tam pewnie doradzał Craigowi, jak i wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia, jak powinno to brzmieć, co zrobić, żeby nie popełnić błędu przeciwników. A jak wiadomo, zdarzyło się w ostatnim czasie kilka takich projektów, gdzie doszło do synergii muzyki elektronicznej z orkiestrą. Zresztą mam wrażenie, że rok 2017 w ogóle obfitował w takie pomysły, zarówno transkrypcji, jak i właśnie współgrania filharmoników z elektronikami. Chyba taka moda się nawet wytworzyła. Niekoniecznie jestem z tego wszystkiego zadowolony. Mam wrażenie, że czasem, a nawet w większości przypadków, pachnie to tandetą. Robi się, bo można, bo kogoś stać. No ale wiele potknięć w tym wszystkim dostrzegam. Pewnie z tego powodu, że te transkrypcje powodują, że ten materiał wyjściowy, że te kompozycje tworzone w zupełnie inny sposób pierwotnie, no, brzmią najzwyczajniej tandetnie. Craigowi się to udało, w przeciwieństwie na przykład do Millsa, czy Jeffa Millsa, czy Derricka Maya. Oni chyba nie dali rady z transkrypcją swoich nagrań właśnie na klasyczne instrumentarium. Craigowi się udało z kilku powodów. Mam wrażenie, że analizował to wszystko, co działo się wcześniej i nie popełnił błędów swoich poprzedników. Chyba też wynika to z tego, ten sukces płyty Versus wynika z tego, że najzwyczajniej Craig był w maleńkości prowadzany do filharmonii, więc przeniknął tym wszystkim, co dzieje się w tego typu salach. I do tego wszystkiego muzyka techno, Detroit techno w tym konkretnym przypadku, w ogóle nie straciła na swoim smaku, co też wcale częste nie jest. Zwłaszcza kiedy potężne elektroniczne basy są zastępowane przez kotły, przez kontrabasy, przez smyki. I to oczywiste nie jest, że to tak nagle fajnie się wszystko złoży i muzyka zagrana przez filharmoników będzie tylko i wyłącznie z tego powodu, że właśnie grana akustycznie czymś wyjątkowym. No nie. Versus to ta płyta, która chyba najczęściej przebywała na moim gramofonie, brzmiała w mojej prywatnej przestrzeni. Dała mi całą masę odczuć, od płaczu do śmiechu, od wzruszenia do ekstazy. Namiastkę tego przedsięwzięcia mogliśmy usłyszeć na festiwalu Audio River w Płocku właśnie w 2017 roku. Mówię namiastkę, bo tam nie było filharmoników, ten skład był znacznie bardziej okrojony, ale istnieje bardzo duża szansa, że w 2018 właśnie ten cały projekt, ten koncept versus zabrzmi w Polsce i to zabrzmi przy współudziale Wielkiej Orkiestry Symfonicznej. Gdzie i jak? No, nie będę mówił, bo trzymam kciuki, żeby się udało, ale kiedy tylko okaże się, że tak, że Carl Craig z Francesco Tristano i z Mauricem von Oswaldem przyjadą do Polski, żeby zaprezentować to wielkie dzieło, to na pewno o tym Państwa poinformuję. Atlas to kolejne nagranie z tego albumu, które w moim przekonaniu właśnie dziś zasługuje na uwagę. Synergia elektroniki i klasycznego instrumentarium. To wszystko na płycie Versus Karla Craiga. Z rasowymi muzykami we frakach flirtował również w tym roku Rune Kolsch. We'll be right back. płyty 1989 w programie trzecim Rune Kolsz w kompozycji Grey. 1989 to ostatni z trzech pierwszych albumów tego niemieckiego producenta związanego z wytwórnią Compact, domykającego tą właśnie najmłodszą płytą z 2017 tryptyk i pewną opowieść o swoim życiu, począwszy od roku 77 poprzez 83. Takie tytuły zresztą noszą te kolejne płyty, stworzone przynajmniej w tej wersji graficznej w bardzo podobny sposób. To wszystko układa się w pewien stylistyczny ciąg. Inaczej się ma sprawa, jeśli chodzi o samą muzykę, bo mam wrażenie, że Rune Kolsz naprawdę po prostu dojrzewa, co udowadnia na swoim najmłodszym albumie. Album jest stworzonym wspólnie z orkiestrą, londyńską orkiestrą Heritage, która wspomaga tego producenta, kojarzonego i całkiem słusznie, przede wszystkim z tech house'em i z muzyką techno. Tutaj warto też podkreślić festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, gdzie, jak być może Państwo pamiętają, pierwszy zwiastun kolejnej edycji tego przeglądu właśnie był muzycznie zilustrowany tym utworem, który wybrzmiał przed chwilą, ale w wersji stworzonej przez orkiestrę górniczą. Kto wie, być może Kolsz pojawi się w 2018 roku w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Proponuję jeszcze jedno nagranie z tego wyśmienitego albumu, który również bardzo często gościł w mojej przestrzeni w mijającym roku. jasz i kolsz jako jeden z tych pięknych smaków i tak naprawdę gdzieś tam ciągle roztaczających się takich luksusowych myśli, które jawią mi się w głowie, kiedy tylko posłucham tego nagrania i właściwie całej płyty, bo po niej po prostu jest mi dobrze. Dziś w potrójnym paśmie moja prywatna lista przebojów najpiękniejszych utworów, zachodnich utworów z muzyką elektroniczną, które zostały opublikowane w roku 2017, którymi chcę się z Państwem podzielić, przypomnieć, również z tego powodu, żeby no, w sytuacji, kiedy gdzieś tam Państwo klikają albo biorą udział w jakimś plebiscycie, wybierają, to żeby sobie przypomnieć, że takie nagranie również miało premierę właśnie w mijającym roku. No i żeby może pomóc w jakiś sposób artyście, producentowi, DJ-owi i go troszkę wywindować w takim zestawieniu. Cały czas bawimy się muzyką elektroniczną. Prezentuję to wszystko, co udało mi się w tym roku kupić i przedstawić Państwu. Przede mną maleńka płyta 7-calowa, którą właściwie mam od 2 albo 3 tygodni maksymalnie. I bardzo się cieszę, że mam ten mały winylowy skarb, bo kiedy fragment utworu, tego utworu, który za moment Państwo usłyszą, gdzieś tam pojawił się w filmie, no to oszalałem i szukałem, cóż to takiego było. A chodzi o Northern Disco Lights, czyli film dokumentalny przedstawiający historię tego najnowszego wcielenia muzyki disco, powstającej wciąż w krainie lodu, zimna, śniegu, ale też ropy naftowej, czyli Norwegii, gdzie powstaje muzyka disco, która właściwie w tym gatunku, w tej stylistyce, no, zawładnęła tą przestrzenią i to nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Nudisco, neodisco, zwał jak zwał, wiele elementów tego klasycznego disco znajduje się w tych nowych utworach Norwegów. W postaci, no właśnie, Hansa Petera Lindstroma, Todda Terje, Björna Törnske na przykład, albo Runa Lindbecka. Można by wymieniać i wymieniać. W każdym razie to, co oni dziś robią, to sprzęgają tradycję z nowoczesnością, bowiem w tej muzyce słychać również wiele elementów muzyki house. Ale to, co mają Norwegowie w sobie, czego właściwie można się uczyć, to, że na przykład prosząc do współpracy wielkie uznane nazwiska, wielkich często no, gwiazdy, jak na przykład Briana Ferry, no to oni, jakby to powiedzieć, to nie jest taka sytuacja, że oni windują tym nazwiskiem znanym swoje produkcje, tylko czuć w tym po prostu współpracę. Zresztą Brian Ferry, często współpracujący z Toddem Terje, też nie chce zawłaszczyć tej przestrzeni, tylko najzwyczajniej to wszystko, do czego dochodzi w studiach takich panów jak Lindstrom albo Todd Terje, to dzieje się właśnie na zasadzie super współpracy. Czego życzyłbym Moroderowi albo Jean-Michelowi Jarre'owi, którzy, mam wrażenie, już trochę nie wiedzą, co robią. To znaczy zapraszają dużo osób do swoich płyt, do swoich utworów, ale nic z tego nie wynika, poza tym, że te najnowsze płyty, no, tych na przykład panów, są po prostu koszmarne w moim przekonaniu. A tutaj dzieje się coś niesamowitego. Być może to wynika z pokory, być może z takiej świadomości, że ciało się starzeje, a młodzi wiedzą często naprawdę lepiej, że to właśnie młodzi trzymają rękę na pulsie. No ale tym starym chyba lepiej rozmawiać z młodzieżą, która często programuje i działa na starych, uznanych syntezatorach, no bo te wszystkie utwory utrzymane w stylistyce nudisco właśnie powstają na tych starych, dobrych, wysłużonych gratach, które tak na marginesie w roku 2017 przeżywały swój renesans, o czym dziś jeszcze, mam nadzieję, zdążę opowiedzieć. No w każdym razie Northern Disco Lights, na tej małej siedmiocalowej płycie znalazł się utwór Closing Shed autorstwa Hansa Petera Lindstroma, który w tym roku również wydał swój pełnometrażowy album, do którego przejdziemy już za moment. Closing Shot i Hans Peter Lindstrom w programie trzecim w potrójnym paśmie przenoszenia z małej siedmiocalowej płyty, ale szczerze powiem, nie wierzę, że to jest jego nagranie, mimo że jest podpisane jego nazwiskiem. Może wyjaśnię. Hans Peter Lindstrom jest przyjacielem, nie wiem czy przyjacielem, ale bardzo dobrym kolegą Todda Terje. I kiedy analizowałem ten utwór i być może państwo dobrze znają It's Album Time, czyli pierwszą płytę Todda Terry'ego, bodaj sprzed 2 lat, to mam wrażenie, że są patenty no niemal identyczne, więc albo obaj pracowali przy tym utworze, albo, no nie wiem, a może gdzieś to jest jakiś utwór Todda Terry'ego z przeszłości, który wyszedł pod nazwiskiem Lindstroma. Nie, no tak trochę żartuję, z przymrużeniem oka, ale naprawdę mam wrażenie, że no, ta kompozycja jest niemal identyczna do tego wszystkiego, do czego zdążył nas przyzwyczaić Todd Terry. Ale Hans-Peter Lindstrom w roku 2017 opublikował album, no właśnie, album, przy którym męczyłem się bardzo. I to pewnie głównie z tego powodu, że słuchałem go z plików. No nie wiem, tak jakoś mam, nie wiem jak państwo, ale tak mam, że... I to nie chodzi tylko i wyłącznie o skonfigurowanie mojego sprzętu w domu, w moim studiu, tylko tu chodzi o pewną jakąś sytuację psychiczną. Nie wiem, może po prostu o percepcję, że kiedy włączam, że kiedy chcę posłuchać muzyki i najpierw muszę włączyć komputer, zatem widzę monitor i piksele biją mi po oczach, to coś takiego dzieje się we mnie, że często po prostu zniechęca mnie to wszystko i ta muzyka podoba mi się znacznie mniej. To tak na marginesie może powiem, że ci z państwa, którzy ślą do mnie płyty, znaczy muzykę, nagrania, swoje nagrania, to proszeni są o to, żeby przesyłać je na płytach kompaktowych, nawet żeby je wypalić na CDR-ach, bo ta percepcja w sytuacji, kiedy słucham tego wszystkiego właśnie z plików, właśnie przy pomocy komputera, no powoduje, ten sposób słuchania powoduje, że jestem zazwyczaj na nie. I tak samo było z najmłodszą płytą Hansa Petera Lindstroma, płytą zatytułowaną It's Alright Between Us As It Is. I nie podobała mi się ta płyta na wstępie, ale dopiero w momencie, kiedy kupiłem winyl, okazało się, że to jest w ogóle kapitalny album. I od 2 tygodni, kiedy posiadam płytę winylową, właściwie krążek nie schodzi z talerza. Zatem chciałbym, bo naprawdę rozkoszuję się tym wydawnictwem i to trudno je też pociąć, bowiem te utwory są połączone ze sobą, zatem chciałbym przedstawić drugą stronę tej płyty. Płyty, która nabiera coraz większej mocy w mojej głowie i staje się z dnia na dzień coraz bardziej wartościowa. Zatem proponuję wygodnie rozsiąść się w fotelu i przeanalizować to wszystko, co dzieje się na drugiej stronie płyty zatytułowanej It's Alright Between As It Is Hansa Petera Lindstroma. Thank you.